odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lutego, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przybywa nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj potwierdzono prawie 2000 więcej infekcji niż tydzień wcześniej. W Zakopanem znów tłumy turystów. Niestety, jak podkreśla policja, nie wszyscy stosują się do obostrzeń. Rosyjski wymiar sprawiedliwości kontynuuje represje wobec Aleksieja Nawalnego, lidera antyputinowskiej opozycji. Ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono wczoraj w Polsce i śmierć 254 osób, które chorowały na COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że to niepokojące dane. Tydzień wcześniej odnotowano prawie 2000 mniej infekcji. Czyli widzimy, że mamy zdecydowanie trend wzrostowy. Ten trend jest o ponad 23%. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, no jest to bardzo niepokojące, że w tej chwili już mamy praktycznie, możemy o tym powiedzieć, trzecią falę koronawirusa w Polsce. Z kolei liczba szczepień w naszym kraju powoli zbliża się do 3 milionów. Ponad 200 wylegitymowanych osób, ponad 100 mandatów, prawie wszystkie za brak maseczek. Tak w ciągu dnia wyglądały wczoraj policyjne statystyki w Zakopanem. Na Krupówkach znów pojawił się tłum turystów, nie wszyscy stosują się do obostrzeń. Nawet jeśli ktoś na widok patrolu policji ze strachu założy maskę, to po odejściu funkcjonariuszy z powrotem ją zdejmuje, przyznał komendant wojewódzki policji w Krakowie inspektor Roman Kuster. Nie mamy takiej kary, żeby te osoby choćby na 2 dni w ramach wolontariatu zabrać do szpitali, bo to chyba byłby najlepszy obraz dla tych osób. Wydawać się mogło, że będzie to spokojniejszy weekend. Od razu wam powiem, że no nie jest tak dobrze. W ten weekend do pomocy tatrzańskim policjantom zostało skierowanych 70 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej. Także dziś wspólnie będą patrolowali Krupówki, a także stoki narciarskie i inne popularne wśród turystów miejsca. Kolejne represje wobec Aleksieja Nawalnego. Lider rosyjskiej opozycji wczoraj dwukrotnie stanął przed sądem. W obu przypadkach orzeczenia zostały ogłoszone na jego niekorzyść. Jedna rozprawa dotyczyła apelacji w sprawie odwieszenia starego wyroku, a druga zniesławienia weterana II wojny światowej. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rano moskiewski sąd odrzucił apelację Aleksieja Nawalnego w sprawie odwieszenia starego wyroku. Jednocześnie postanowił zaliczyć politykowi na poczet odbytej już kary jeszcze dodatkowe kilkadziesiąt dni. Tym samym opozycjonista, jeśli trafi do łagru, to na nieco ponad 2 lata i 6 miesięcy. Aleksiej Nawalny z uśmiechem skomentował tę decyzję słowami: półtora miesiąca zdjęli, to już coś. Wieczorem w drugim procesie sąd uznał, że Aleksiej Nawalny zniesławił weterana II wojny światowej Ignata Arciumienkę. Moskiewski sąd orzekł, że lider opozycji musi zapłacić grzywnę w wysokości 850 tysięcy rubli, to jest w przeliczeniu około 9,5 tysiąca euro. Jednocześnie sąd postanowił przesłać część materiałów procesowych, głównie wypowiedzi Aleksieja Nawalnego, do komitetu śledczego, aby eksperci sprawdzili, czy polityk dopuścił się zniesławienia sądu i prokuratury. To może oznaczać kolejny proces opozycyjnego polityka. Jego uwolnienia zażądał Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale Rosja odmówiła. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata o języku w pandemii. Poprowadziła ją pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, zwróciła uwagę na nowe zjawiska, które pojawiły się ostatnio w języku polskim. Wszyscy zauważyliśmy, że powstały zupełnie nowe słowa, jak na przykład covidowiec, ale także zaczęły funkcjonować słowa istniejące w języku polskim w zupełnie innym kontekście. Pojawiły się wreszcie złożenia, takie jak koronalekcje, koronawirus, koronawybory. Wreszcie powróciły słowa, które wyszły już z użytku, jak na przykład medyk czy ozdrowieniec. O wpływie pandemii na nasz język mówiła także podczas debaty dziennikarka programu Pierwszego Polskiego Radia Agnieszka Kunikowska. Koronaferie, koronaurlop, koronabiznes, nawet się z czymś takim spotkałam, koronalia. Kiedyś na sklepie zastałam kartkę: przepraszamy, koronaurlop, wrócimy po odmrożeniu. No gdyby ktoś taką kartkę przeczytał 15 lat temu, zrozumiałby cokolwiek z tego? Nie, to jest nasza rzeczywistość, na którą język odpowiada natychmiast.

Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. That was Paul Simon. What a great tune. Piotr Firan is with us today and you're smiling. Why are you smiling? Smiling because, przepraszam, miałem mówić więcej po polsku, więc będę mówił po polsku, ponieważ jestem Polakiem, a dzisiaj jest Dzień Języka Ojczystego. That's right. Raf ma koszulkę, pokazuje mi tę koszulkę z dumą, a ja pytam, co to takiego jest? No i co się okazuje, że to jest Raf. W ogóle niepodobny. I've got a t-shirt with myself on it. Wizerunek. O czym to świadczy? It was a present. I didn't do myself a promise. Anyway, you talked about multilingualism, if you like, today. Mm-hmm. It's interesting, isn't it? What is your mother tongue? Polish? Polish. Where are you from? Warsaw? No. Where are you from? Puławy. Eastern Poland. Not very far from Lublin. Is your mother tongue the Puławy dialect, or is it... Myślę, że tam się mówi taką wzorcową polszczyzną. Chociaż... I don't know about you. Różnie to bywa. Where are the strangest dialects in Poland? Myślę, że to jest południe kraju, czyli Podhale, Zakopane, ale okay, także północ, czyli like where? Kurpie. What do they speak? Troszkę innym językiem. Okay. Nawet do they have powiedział. A dialect name? Kurpiowski? Kurpiowski. Is it? I've never heard that before. I myślę sobie, że jeszcze Ślązacy. I think the strangest one in English has got to be Cornish. Anyway, what's the strangest language you've ever heard? Pamiętam, kiedy byłem w Walii. Oni szczycą się swoim językiem i mają, zdaje się, miejscowość, która jednocześnie w swojej nazwie ma najdłuższe słowo w tymże języku, w walijskim. That's the one. That's the one. Today we're talking multilingualism and mother tongues, and if you have any questions to us, of course, write to us on bb@polskieradio.pl, ale także na Facebooku. Out like dice, let my skull be a home for the mice. Let me bleach like the bones on the beach. I'll be hard like a pit from a peach. Now the ground has a branch. Now the hound has a ranch. The old dress is just junk. The etchings on blocks. The old censor won't talk. I'm a blimp that's straining, cut her ties, I'm a moth in training, flutter by. When I'm gone, when I'm gone, I said I will have satisfaction. I will be satisfied. I said I will be satisfied. When I'm believing satisfaction, when I'm thing. Satisfaction when I'm a friend. Satisfaction when I'm a stand. Satisfaction when I'm carousing. When I'm a thousand, I'll send it out. We'll have satisfaction. I will be satisfied before I'm gone. Before I'm gone, I will have satisfaction. I will be satisfied. I will have satisfaction. I will be satisfied. Now, Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch where I've been itching. Now, Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch where I've been itching. Before I'm gone. Before I'm gone. Before I'm gone. Before I'm gone. Let me go back to the barrel. Let the bullet go back into the barrel. Let the bullet go back into the barrel. Let the bullet go back into the barrel. Before I'm gone. Before I'm gone. I said I will have satisfaction. Let the bullet go back into the barrel. Let your bullet go back into the barrel. Take a left off the straight and the narrow. Let the bullet go back into the barrel. Ha! That was the amazing Tom Waits and Satisfied. I feel very satisfied today because Mr. Piotr Firan has bought me a coffee for the first time ever. Thank you very much. Przyniosłem też cukier. You did, and I used one. I niestety muszę powiedzieć, że źle otworzyłeś te saszetki z cukrem. Ja ci pokażę teraz, jak to się robi. Osoba, która to wynalazła, miała bardzo duże problemy ze zdrowiem, ponieważ większość ludzi zupełnie nie miała pojęcia o koncepcie. Go on. Poczekaj, to może ja sobie do kawy dodam. Show. Zobacz, jak to się robi. To się przerywa w środku. W zasadzie to powinno... That doesn't make it... Doesn't matter. You're stressing too much. You need something to de-stress. Ja mam aplikację od tego. Really? Wyobraź sobie, tak mi się wydaje, że jednak sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy, generuje różnego rodzaju napięcia. Chodzi mi o pandemię. Oh, that thing. That thing. Myślę COVID. Sobie, że dużo dobrego mogą zdziałać też nasze urządzenia elektroniczne, czyli smartfony. Zainstalowałem sobie aplikację do medytacji. Oh, tell me more. I robię to przez 10 minut dziennie. Ona mi przypomina, kiedy jest czas na medytację. Odpalam, poczekaj, chwileczkę. Is it kind of like funny music? No, it's to not let you... funny music, to są takie white sounds, czyli dźwięki natury. Jak się mówi white sounds po polsku? Biały dźwięk? That's this. I od tego zaczynasz dzień. That's jest beautiful. Przyjemnie. Is it working? Because you seem quite stressed. Because I didn't do it today. Oh, that's why. Everybody, if you have any methods for de-stressing, like Piotr, then please let us know. Because I just drink a nice coffee, I think about Piotr, and I'm de-stressed. So bb@polskieradio.pl. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Love, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Delectable tones of Nina Simone. That is such a great feeling good. So your apka, does it help you feel good? Yes, of course. And I'm feeling better right now. Oh, you see? Miałem znowu mówić po polsku, chociaż czasami musimy zrobić o tym audycję, Raf. O tym, jak bardzo łatwo nam jest zastępować jedne słowa drugimi. Kiedy brakuje nam po polsku jakiegoś słowa, to zastępujemy tym akurat, które pojawia się w danym momencie. I z jakiegoś powodu to są słowa angielskie. Well, that's language, isn't it? That's the way language works. Ale nie wszyscy rozumieją, a my postaramy się, żeby Państwo rozumieli to, co do Państwa mówimy. Jeśli chodzi o moją aplikację, to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo jest dużo więcej różnych gadżetów, które towarzyszą także naszym smartfonom po to, żeby zdiagnozować się lepiej. Posłuchajmy. This app from Binary AI uses the camera built into your smartphone, tablet or laptop to measure your vital signs in under a minute just by looking at your face. So Binary is actually analyzing the tiny color changes that are happening in your cheeks and forehead. And those tiny color changes actually provide a clear indication regarding the blood flow behind your skin. And by analyzing the blood flow, then we're able to analyze and to understand what is your heart rate, what is your oxygen saturation, what is your respiration rate, and a lot of different body signs. This smartphone connected device aims to help you when you're having a remote doctor's appointment. Now, it comes with attachments that help you look inside your ear or inside your throat, even a stethoscope. Plus simpler functions like being able to take your temperature. An app helps you record your findings and send them to a doctor. Or if your healthcare provider is signed up, you can do live video calls where they take control. COVID has really done a paradigm shift. Saying that, I don't ever think it will get beyond 60% of consultations will start and finish online. I think there'll still be a large number of patients that see their doctor face to face for all sorts of reasons. Czyli są jednak tacy, którzy nie dadzą się skusić tym wszystkim urządzeniom i będą próbować spotkać się z lekarzem face to face, czyli twarzą w twarz. I think we need it, don't we? Meet people. Wynotowałeś słówka. Loads. Shall we talk about them? Of course. Vital signs. Czyli oznaki życia. That's right. Well, the most important signs about your body, your blood flow, for example. What is that? Przepływ krwi. Yes. Saturation. Nasycenie. Oh, you're good today. Hemoglobina jest we krwi i ona łączy się z tlenem. To jest ten czerwony barwnik. Kiedy przepływa przez płuca, to you know more than me, nasza krew jest natleniona i to jest ten współczynnik, czyli saturation. I've got some good ones for you then. Respiration. Well, very good. Oddech. Yes. Remote. zdalny. Yeah, everybody sees remote controller. Of course. Czyli yes. Pilot telewizyjny. Attachments. Załączniki w mailach na przykład, ale nie tylko. Chodzi o tutaj w tym przypadku urządzenia, które możemy... Device, yeah. Tak, które możemy sparować z naszym smartfonem. Another good one. People talk about, you know, when they're sending an email, they say, please find attached. Yeah, załączone. Mm. Which is another thing that you said as well. Take temperature. Zmierzyć temperaturę. Mm. Take control. Przejąć kontrolę. Oh, and my favorite one. Co to w ogóle za odpytywanie samego rana? I'm just checking. Okay. There was a great phrase here. A paradigm shift. Oh. Zmiana zachowań, zmiana systemu, tak? Yeah, paradygmatu. Paradygmat to jest wzór. That's right, yes. Paradygmat to we're wzór. We're very clever this morning, aren't yes, we? Yes, we are. Mm. we've been talking about apps and strange things that computers do. I read an article this week, very interesting one. Ciekaw jestem, na jakich stronach. Stop it. Will your future boss be a computer, Piotr? Będzie, that was a question. Czy mój szef w przyszłości będzie, tak, algorytmem? Yes. Dobrze zrozumiałem? Komputerem. AI. Wolałbym nie. Sztuczną inteligencją. Well, apparently it's there's a simple everyday machine that we all use and that we listen to and obey without thinking. So how about you find out that your boss wasn't a person, it was a computer telling you what time you have to wake up, what time you have to go to the studio, what time you have to do this. Ale Raf, zastanówmy się, czy to teraz już się nie dzieje. Kiedy wszystko wbijamy do naszego kalendarza w telefonie, w aplikacji, nastawiamy nasze smartwatche, żeby mierzyły różne wskaźniki dotyczące naszych cech witalnych albo funkcji witalnych. I am, ale my się sami na to zgadzamy. We agree, didn't we? Very scary. But anyway, computers are here and computers are here to stay. Angel of Harlem, you too, I love that song. Zobacz, co przyniosłam. What you got? Fiszki. Jak są fiszki w angielsku? Oh no. Fiszki. Flashcards. Flashcards, that's it. I never use them. To może ja będę locował jedną i będziemy tłumaczyć, co to znaczy. Okay. Kill two birds with one stone. Right, that's easy, isn't it? It's to do. Specjalnie wybrałem na poranek. It's to do one thing, but you have lots and lots of really positive results from doing this one thing. It's about killing. No, it's not. It's not about killing birds. No, no, no. Czyli powinniśmy się skupić bardziej na metaforycznym znaczeniu. So, for example, you made me a coffee this morning. So not only have you fulfilled my need for caffeine, but you've also made me happy. You've killed two birds with one stone. Czyli przekładając na język polski, można powiedzieć, że upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zgadzasz się? That's very nice, yes. Widzisz? To nie ma nic wspólnego z zabijaniem ptaków dwóch jednym kamieniem. U nas mamy pieczenie na ogniu. We have birds. Why is it never light on my lawn? Why does it rain and never say good day to the newborn? On the big screen they showed us the sun. But not as bright in life as the real one. It's never quite the same as the real one. I never learned why meteors will fall. I only found in schools that was the one and tall. If anyone can cry, then so can I. I read books and draw life from the Myślałeś o tym, co byś robił w hotelu, gdyby zamknęli cię, na przykład na kwarantannę? Yeah, definitely, because I was thinking about going to England Christmas, and I thought, bit silly, because if I go to England at Christmas, I'm going to be in quarantine for 2 weeks, and then I'm going to come back to Poland, and I'm going to be in quarantine for 2 weeks, so I don't know, where do they put you? No i sprawdźmy, jak to się robi w Hongkongu. I'm doing 21 days in a hotel in Hong Kong. Cold scrambled egg. I've just been reading emails and seeing what's going on in the news. I've been sitting down and staring at a screen for a couple of hours now. So I am gonna lie on my bed and read a book. Right, there's just been a knock on the door, so that can only mean lunch. Let's see what they've delivered for me. A beef. Rice and something. I need to kind of wash my pajamas and t-shirts. I'm not going to lie, I've actually found it quite therapeutic to do my laundry in here. Nie tylko aplikacje mogą nas uspokoić, ale także dźwięk wody w czasie prania. Therapeutic, he said. Jak jest przepierka po angielsku? What? Przepierka. What does that mean? To jest slangowe określenie. Może nawet nie slangowe, ale potoczne. What does it mean? I've never heard that before. Jest takie słowo? Joanna. Piotr is asking a sound engineer. Yeah. What the hell to does that mean? No na szybko musisz coś uprać, na przykład skarpetki, małe pranko, o. Oh, I've no idea. Małe pranko po angielsku to? You just little wash. Little wash. I had a friend at university who didn't wash anything for the whole semester. Wróćmy jeszcze do tego Hongkongu i popatrzmy na menu, które skonsumował scrambled egg. Nasz bohater, czyli jajecznica, była na śniadanie, potem był knock on the door, co beef oznaczało, że czas na lunch. Yeah. Czyli tak naprawdę dzień na kwarantannie regulowany jest przez proste czynności, takie jak spożywanie posiłków. Leżenie na łóżku, patrzenie się w sufit, odczytywanie wiadomości, e-mail, no i sprawdzanie tego wszystkiego, co dzieje się w mediach społecznościowych. Sounds like normal life, doesn't it? Yeah. Być bezczynni. Oh, you clapping your... Yeah, I would just be very, very happy. Nice, that's nice. Możemy też coś zrobić w czasie kwarantanny, w czasie pandemii dla lokalnej społeczności. Have you done anything for anybody? Yeah. You have? I'm not gonna say what. Oh, good. I'm too modest for that. That's it. I think it's really important now that we help people. Because people are really, really depressed, aren't they? Yes, they are. Like they need a help. They need a hand. They need these kind of like de-stressing apps and stuff like that. So what can you do to help the community? Posłuchajmy. I started cleaning graves because when I came to Tweed Heads, I was like really scared about the thought that there was a cemetery behind my house. I was like ghost in that because I was only four. And then when we went up there, my mum had an idea of how about we start cleaning them. The thought of having ghosts and that, it just went away, and then I've continued doing that until this day. When I got announced it, I was like, what? Like me just doing something for people and with your like heart. My mum cried when I got the award, so I think she's really proud of me. I just want to tell others you can do this too. Like I'm only 12 and you guys can just take an hour, half an hour of your week to do something for the community and you guys feel great. It's amazing. You can do something for the community. She's yes. from Australia. Ale to jest piękna sytuacja, w której własny lęk można przekuć w coś dobrego, w coś dla społeczności lokalnej. Najpierw była czterolatka, która bała się duchów, ponieważ mieszkała niedaleko cmentarza. Mm-hmm. Mama wpadła na pomysł, żeby zacząć myć groby. It's not nice. Że to odstraszy duchy i dziewczynka ma już dzisiaj 12 lat i robi to. Every year. Well, all the time, I suppose. All the time. What's interesting is that in England and Australia, cleaning graves is not a normal thing. People don't do it. Cemeteries are literally dead. People don't go to cemeteries in England, in America, in Australia. So w naszej kulturze jest nieco inaczej. It's completely different. So this is a big, big, big deal that this young girl is going around cleaning graves, helping the community. It's fantastic. I dobrze na nią to wpłynęło. Dostała nagrodę. Did she? Yeah. What did she get? I don't know. She won an award for the best community action or something like that. Something like this. Oh, amazing. Harry Styles, I love him. Are you a climber? Do you like mountains? Do you like climbing? I love mountains. I thought so. Chociaż jeśli chodzi o moje góry, to twoje, ostatni jakie? Czas, jakiekolwiek. Ja okay. zazwyczaj jeżdżę w Dolomity na narty. Oh, I've never been to the Dolomites. I'd love to go. Mają piękne kształty, są zupełnie inne niż pozostałe. Okay. Ale w zeszłym roku byłem w Tatrach na Nartach, na Słowacji. Yeah. No, w tym roku jest to niemożliwe. That's right. Z różnych względów, oczywiście. Ale pamiętam swoją podróż w góry latem. I długie, długie spacery. What's so good about it? Czerwone wierchy. Wiesz co, człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje. Odpoczywa. I love the mountains. Dla mentalnego zdrowia to jest bardzo dobre. Well, you said that, you know, we can't go anywhere now. And there's a famous, I read a great story about Machu Picchu. You've heard of this? Ameryka Południowa? No, no, no. It's one of the Himalayan mountains. It's one of the big ones, right? But it's forbidden. You're not allowed to go there. No one is allowed to climb this mountain. Na Mount Everest też mogliby coś takiego wprowadzić, bo they tam strasznie dużo osób próbuje zdobyć ten szczyt. Great story. Jimmy Roberts was a British army officer. He was like very, very important in Nepal. He founded the first trekking company in the world. It was him. And the word trek is thanks to him, because he brought the word trek into English. And in 1957, he wanted to climb this Machu Picchu. Mm-hmm. He was obsessed with this mountain because it's very famous because it's a triangle. It's a huge, big triangle. Tak jak prawdziwa góra, czyli ma kształt trójkąta. Yeah, completely. So you organize an expedition in, I think, 1957, tried to climb it, but it was a complete failure. And the crazy thing was, this Jimmy Roberts asked the Nepalese government to restrict climbing this mountain. He said, you have to forbid it. And they agreed. So from 1957, no one is allowed to go up there. It's ciekawe, co tam się dzieje. Na pewno zwierzęta mają raj, bo nie widzą ludzi. Tak, zwierzęta się boją ludzi zazwyczaj. Do you have a favorite mountain that you like to climb? Czy ja mam ulubioną górę raz? Yeah, o góry. Górkę Kazurkę, wiesz? Na Ursynowie.

Ślisko i mgliście na polskich drogach, trudne warunki mają być przez cały dzień. Dorobek nieco mniej znanych polskich naukowców przybliży dziś widzom Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie będzie można śledzić online. Doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, ostrzega, że ignorowanie obowiązujących obostrzeń